अनवर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा न होंगे जुदा, ये वादा रहा। बस ये ही दुआ, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जहां, हम सुख दुख चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ।